สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ชมทางผ่านทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกคือ piothamma.com นะคะซึ่งสำหรับ piothamma.com ที่ก็เป็นเว็บไซต์ของทางวัดแล้วก็มี Facebook Fanpage ก็คือ piothamma นั่นเองนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์คือจะเจอกันเป็นการไลฟ์สดในวันศุกร์เช่นนี้ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2562นะคะเป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีกุลค่ะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านซึ่งเชื่อมั่นว่าท่านตามรับชมการออกอากาศสดของเราในวันนี้และก็พร้อมอยู่แล้วที่จะกดไลค์กดแชร์รายการนี้เพื่อช่วยกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันพร้อมแล้วนะคะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับรุ่นกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ที่กุฏินะเจ้าค่ะ ใช่นี่ ว ัน น ี้ เราจะขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อเจ้าค ่ ะ ใช่เป็นการไลฟ์สดซึ่งก็ทุกวันศุกร์เราจะมาไลฟ์กันตอน20:00แล้วก็นำคลิปเสียงเนี้ยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุในวันเสาร์ตอนเช้าซึ่งในซีรีส์ของวันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยที่ว่าไลฟ์ในวันศุกร์แล้วก็ออกวิธีวันเสาร์ก็คือจะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่จะไล่กันไปทีละข้อให้มันจบไปทีละหน้าจนกระทั่งครบเล่ม1ต่อเล่ม2ไปเรื่อยๆนี่นะเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยคุณอาจารย์มันเป็นไปตามลำดับแล้วก็กว้างขวางออกไปคือแน่นอนว่าในพระไตรปิฎกมันเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆกรณีสมัยปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยท่านก็อ่านศึกษาข้อมูลตรงนั้นตรงนี้โอ้ตรงนี้น่าสนใจก็เอามาเล่าเอามาบอกให้ฟังทีนี้ว่าตรงที่น่าสนใจก็เอามาพูดตรงส่วนอื่นๆนี่แหละที่ว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษามันก็จะไม่กว้างขวางออกไปในที่นี้เนี่ยอาตมาก็จึงว่าเอองั้นเราก็เอาเรื่องที่เป็นคาถาด้วยคำอธิบายนิทานนั่นนี่เออมาเติมให้มันเต็มขึ้นมาความรู้เราก็กว้างกว่าออกไปจะรู้ถึงเรื่องราวในบริบทความเป็นอยู่การบริหารการปกครองในสมัยนั้นแล้วก็การที่เราศึกษาไปเป็นตามลำดับข้อในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะรู้ถึงความที่ว่าเออทำไมเขาถึงเรียงกันอย่างนี้ทำไมเขาถึงซ้ำมาอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยขยายความรู้ของเราออกไปเพราะว่ารายการของเราเนี่ยตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นมาเนี่ยนะเราได้1ชั่วโมงนะคุณชัยเป็นเวลา1ชั่วโมงซึ่งใน1ชั่วโมงเนี่ยเปรียบเทียบกับสมัยก่อนก็30นาทีเนี่ยก็เพิ่มขึ้น2เท่า เท่าตัว นะคะซึ่งในความที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวเนี่ยทำให้เรามีก็เหมือนกับว่าเราไปรับประทานอาหารใช่ไหมเมื่อก่อนแบบมีเวลาแค่นี้ก็แบบเอาเท่าที่แบบเต็มที่เลยด่วนๆเหมือนอาหารจานด่วนแต่พอมีเวลามากขึ้นมีเนื้อที่มากขึ้นเราก็ยังมีเมนคอร์สได้มีเครื่องเคียงมีออเดอร์อะไรอย่างนี้ก็เติมเต็มกันขึ้นมา เราจะนี่ว่าสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ ใช่ทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับชมรับฟังในช่วงต่างๆได้ในวันสุวรรณเสาร์เนี่ยเป็นช่วงที่เรามาเจาะไปตามลำดับในพระไตรปิฎกซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆอย่างเช่นท่านหลวงพ่ออาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านก็พาทำว่าเรามาหาเพชรหาสิ่งที่มีคุณค่าในพระไตรปิฎกเรื่องราวบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาเรียนมาอ่านมันก็ข้ามๆไปไม่ละเอียดละออนั่นพอเรามาเจาะลงไปทีละข้อความละเอียดรอบคอบมันก็มีมา เจ้าค่ะ เอาล่ะนี่คือเรื่องราวเบื้องต้นนะคุณใจในซีรีส์ของเรา ในทุกวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์ไลฟ์ตอนสองทุ่ม ซึ่งเราก็ตั้งใจด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าตามที่หลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้ให้อนุโยบายมาแล้วว่าขอให้เราจัดหรือว่าพระอาจารย์นำเสนอรายละเอียดในพระไตรปิฎกเนี่ยให้ครบถ้วนทุกบททุกตอนทุกหน้าไม่ว่าจะยาวนานกี่ปีก็ต้องเสนอไปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจนจบครบถ้วนกระบวนความไม่อย่างนั้นใช่ไหมคะ คือเนี้ยหลวงพ่อเนี่ยให้พระมหาไพบูลย์ไปอ่านพระไตรปิฎกคืออาตมาเพื่อเป็นการบังคับตัวเองว่าฉันก็ต้องอ่านนะเพื่อเป็นการบังคับตัวเองเนี่ยก็เลยต้องมาจัดรายการด้วยว่าอุ้ยทีนี้เราต้องจัดรายการแล้วจะไงต้องจึงบังคับให้ตัวเองต้องไปศึกษาหาความรู้อ่านมา อ ันนี้จะเป็นข้อดีว่าก่อนที่จะมาจัดวันนี้ได้ก็ต้องอ่านมาแล้ว 3-4 วัน 5 วันก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลมาเอาซึ่งมาพูดคุยกับคุณเตือนใจพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ในวันนี้ก็เป็นทุกสัปดาห์เป็นการบังคับตัวเองอันนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งวันนี้เรื่องราวที่เตรียมมาเนี่ยเรายังอยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายในคัมภีร์มีหลายคัมภีร์แล้วก็ตั้งแต่คัมภีร์เฉพาะในส่วนสุตตันตปิฎกเนี่ยก็จะมีทีฆนิกายมัชฌิมนิกายตอนนี้เราอยู่ในอังคุตรนิกายเล่มที่20ในเล่มที่20นี้เราก็ไล่มาหลายข้อแล้วในวันนี้ก็อยู่ในข้อที่228 28 ใช่วันนี้เราจะพูดถึง3ข้อด้วยกันคือข้อที่228 229และ230เป็นเรื่องของภิกษุ3รูปที่มีความเลิศมีความเป็นเอกมีความเป็นหนึ่งกว่ารูปอื่นๆในท่านแรกก็คือท่านพระอุบาลีเลยกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายในความเป็นผู้ทรงวินัยท่านที่2คือท่านพระนันทกะเลิศในความที่เป็นผู้ให้โอวาทนางภิกษุณีแล้วก็ท่านที่3คือท่านพระนันทะในนี้ก็เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย เราม า ใ ช่เรานำมาไล่กันเป็นทีละข้อละข้อน ะ ในข้อแรกคือท่านพระอุบาลีท่านพระอุบาลีนี่ก็ได้ตั้งความปรารถนาสไตล์เดิมคุณใจเหล่าภิกษุสาวกที่บำเพ็ญบารมีมาก ็ เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ยังมีความคล่องอยู่ในต้องได้คล่องอยู่ในแบบเจอภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีความเป็นผู้ทรงวินัย เจ้าค่ะ โอ้รู้สึกศรัทธาภิกษุรูปนี้มาก ก็ เลยตั้งความปรารถนาว่าฉันอยากเป็นอย่างนี้บ้างในความที่คล่องอยู่นี่แหละก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว ์ ก็ต้องมีแสนกับจึงไปตกอยู่ในบริเวณของพระพุทธเจ้าปฐมุตระซะส่วนใหญ ่ ก็ตั้งแต่นั้นมาเห็นภิกษุรูปนี้มีศรัทธาแล้วก็เลยทำความดีมาตลอดแล้วก็ได้ในสมัยต่อมาหลังจากทำความดีในชาตินั้นเนี่ยท่านเคยเกิดมาในสมัยที่มีพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วยแล้วก็ในชาตินั้นเกิดเป็นเจ้าชายเกิดเป็นเจ้าชายวันหนึ่งก็ไปขี่ช้างแล้วก็ไปเจอพระประเจกพุทธเจ้าเดินอยู่เนี่ยช้างมันก็ไม่ไปหรือว่ามาขวางทางทำให้ท่านไปได้ไม่เต็มที่นั่นก็เลยโกรธพระประเจกพุทธเจ้าองค์นั้นและนี่คือสมัยก่อนๆนะหลังจากที่ตั้งความปรารถนาได้รับการพยากรณ์แล้วก็ปรากฏมาในชาตินั้นเจอพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็จะเอาช้างเนี่ยไปทำร้ายท่านโอ้จากวันนั้นเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเลยวุ่นวายจิตใจเร่าร้อนอะไรต่างๆพอนำความข้อนี้ไปบอกพระราชบิดาเนี่ยท่านคือจึงรีบพาไปแก้ไขขอเข้ามาอะไรต่างๆตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่ทำให้เป็นกรรมให้ท่านเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่มีชนชั้นต่ำชนชั้นต่ำแต่คือเป็นอาชีพที่ต่ำแล้วก็ไม่ได้จะแบบอยู่ในวรรณะสูงอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ จึงในชาติสุดท้ายเนี่ยท่านจึงเกิดเป็นช่างตัดผม เจ้าค่ะ ช่างตัดผมเนี่ยคือเป็นอาชีพที่ต่ำใน เจ้าค่ะ ในแบบ ในสมัยโน้น ในสมัยโน้นก็เรียกว่าช่างกลระบบ มีการแบ่งเหมือน ชนชั้นเป็นวรรณะใช่วรรณะกษัตริย์ก็สูงสุดวรรณะพราหมณ์ก็ตามลงมาพ่อค้าแล้วก็พวกใช้แรงงานพวกงานอะไรพวกนี้ก็จะเป็นบรรดาที่ต่ำ แ ล้วก็เกิดเป็นช่างกลระบบคือช่างตัดผมในศัพท์อยู่3คำช่างตัดผมช่างกลระบบหรือว่านายผู้สามาลา เ จะเป็นลักษณะแต่งหนวดด้วยแต่งผมด้วย คือ เป็นแบบนี ้ ซึ่งก็ชื่อพวกญาตินี่ตั้งชื่อให้ว่าอุบาลีนี่คือกำเนิดในชาติสุดาของท่าน เจ้าค่ะก็คือในสมัยของพระพุทธเจ้า โคดม ถูกไหมเจ้าคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมนั่นเองเจ้าค่ะ ก็คือนี่คือชาติสุดท้ายละที่ว่ามาเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าโคตมะของเรานี่ เจ้าค่ะ ทีนี้เกิดเนี่ยก็เกิดอยู่ในแคว้นสากยะนั่นแหละเกิดอยู่ในแคว้นสากยะเป็นคนรับใช้ที่ทำหน้าที่เป็นช่างตัดผม เจ้าค่ะ แกนะชื่อนายอุบาลีชื่อนายอุบาลีเป็นคนรับใช้ทีนี้จังหวะที่หลังจากพระพุทธเจ้าตามเป็นโพธิสัตว์ออกบวชแล้วบวชแล้วก็6ปีทำความเพียรจนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเดินทางนั้นนี่อยู่2ปีจึงได้กลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ ์ ในจังหวะที่กลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วเนี่ยก็นี่แหละที่ว่าไปโปรดพระญาติอะไรต่างๆอยู่ที่นั่นประมาณสัก15วันหรือไม่ถึงเดือนนี่แหละแล้วก็เดินทางกลับใช่ไหมช่วงนี้ที่ว่าเราพวกญาติชาวสากยะเนี่ยต่างก็บวชหลายๆคนก็บวชแต่ซึ่งในเซตที่บวชเราเจ้าชายที่บวชเนี่ยก็มี6องค์ด้วยกันที่เราจะเคยได้ยินในเอพิโซดที่ผ่านๆมา เจ้าค่ะ แต่พูดถึงวันนี้นี่ก็เป็นเอพิโซดที่32นะ เจ้าค่ะ ที่เราพูดถึงเรื่องกุฎเพชรในพระไตรปิฎกมานี่นะในเอพิโซดก่อนๆเราพูดถึงท่านใช่ท่านพระอานนท์ท่านพระที่มีตาทิพย์คืออะไรคุณใจอุบา จำไม่ได ้ผู้ที่มีตาทิพย์นั่นก็คือท่านพระอนุรุทธะอีกเป็นต้นนี้นะ ค ือเซตที่ออกบวชนั้นน่ะก็มีอยู่หลายรูปเรียกว่าเจ้าชายสากยะอยู่ทั้งหมด6องค์ด้วยกันทีนี้ก็มีอุบาลีด้วยเดินทางมาด้วยแต่เป็นคนรับใช้เป็นช่างตัดผมก็มาทั้งหมด7หกองค์จะเดินทางไปบวชก็ก่อนจะไปบวชออกจากแคว้นแล้วก็สละพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรต่าง ๆ ให้นายอุบาลีไปให้นายอุบาลีไปเพื่อที่ว่าให้นายอุบาลีไปตั้งตัวอะไรต่าง ๆ ทีนี้นายอุบาลีเนี่ยก็ไม่คิดว่าเอ้ถ้าฉันกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วเอาพวกทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปตั้งตัวนี่เขาก็จะหาว่าฉันฆ่าพวกเจ้าชายแล้วก็ยึดทรัพย์สินสมบัติพวกนี้มาเนี่ยเพราะว่าเครื่องประดับเนี่ยคุณก็ดูรู้เนี่ยมันของใครของใครนะ เจ้าค่ะ ก็เลยเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาละแขวนพวกเครื่องประดับอะไรไว้ตรงนั้นด้วยสัญญาว่าใครจะเอาไปก็เอาไปยกให้ตัวเองก็ไปกับพวกเจ้าชาย6องค์เนี่ยไปบวช เจ้าค่ะ พวกเจ้าชาย6องค์ก็เอ้ามาทำไมอีกก็เลยโอเคงั้นก็พากันไปบวชเดี๋ยวรวมทั้งเจ้าชาย6องค์แล้วก็นายอุบาลีเป็น1เป็นรวมทั้งหมด7คนด้วยกันเนี่ยไปบวชกับพระพุทธเจ้าทีนี้พวกสากยะเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะความที่เย่อหยิ่งในวรรณะในตระกูลของตนก็จึงว่าเพื่อที่จะละมานะทิฏฐิความถือตัวอันนี้ก็เลยให้นายภูษามาลาคนรับใช้นี่แหละบวชก่อนซะบวชก่อนทั้ง6รูปนี้6องค์นี ้ เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเอาบวชภาษามากกว่าก็ต้องกราบต้องไหว้เพื่อที่จะทำลายทิฏฐิมานะของตน เจ้าค ่ ะ ซึ่งในพรรษาแรกที่บวชนั้นเนี่ยท่านพระพัทธิยะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านพระอนุรุทธะก็ได้ตาทิพย์ท่านพระอนนท์ก็ได้เป็นโสดาบันใช่ไหมส่วนพระเทวทัตนี่ก็บรรลุได้ฤทธิ์อย่างปุถุชนส่วนท่านพระอุบาลีก็ไม่ได้บรรลุอะไรในภาษานั้นเราก็พยายามเพื่อที่จะทำความบรรลุธรรมอะไรต่างให้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีอยู่วาระหนึ่งอันนี้คือเรื่องราวของท่านตอนที่หลังจากบวชแล้วนะ ม ีวาระหนึ่งที่ว่าพยายามที่จะทำให้เกิดการบรรลุจะขอพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าไปอยู่ที่หลีกเร้นไปอยู่สงัดเงียบอยู่แต่คนเดียวพระพุทธเจ้า ตื่นความเพียรโดยเฉพาะอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ซึ่งตรงนี้แหละที่ว่าเอาทำไมรูปอื่นๆพอขอไปอยู่ป่าให้ไปแต่พระอุบาลีจะขอไปอยู่ป่านี่ไม่ให้ไปเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเหมือนกระต่ายป่านี่นะมันเห็นช้างสูง14ฟุตช้างสูง14ฟุตมันลงไปในแม่น้ำอาบน้ำเล่นน้ำล้างหลังล้างตัวเด็ดบัวมากินอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ กระต่ายเห็นช้างทำอย่างนั้นโอ้ช้างนี่มีความสุขมากเลยมันลงไปเล่นน้ำอย่างดีเนี่ย ฉันก็กระโดดลงบ้างกระต่ายนะกระต่ายป่ากระโดดลงไปตู้มปุ๊บเนี่ยด้วยความที่กระต่ายตัวมันเล็กกุนใจนี่พระพุทธเจ้ายกเป็นอุปมาประมาณมันก็ถูกน้ำซัดไปเลยเพราะความที่ตัวมันเล็กเหมือนกันเปรียบเทียบไว้กับจิตจิตที่ถ้าผมว่ายังมีกำลังอ่อนเนี่ยเวลาไปอยู่ป่าที่น่าสะพรึงกลัวนี ่ จิตจะจมลงจิตจะปลิวไปท่านบอกอย่างนี ้ ก็จึงห้ามพระอุบาลีบอกว่าไม่ให้ไปให้อยู่ในแถวๆเมืองนี่แหละจะดีตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องคอยดูคืออย่างบางคนที่กลัวผีมากๆเลยน ะ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรามาได้คุยกับคุณทรงพลเรื่องผีเนี่ยคนที่กลัวเนี่ยกลัวจนแบบคือขอโทษคืออุจจาระปัสสาวะนี่มันอั้นไม่อยู่เลย อ๋อเจ้าค ่ ะ ตัวสั่นร้องไห้อะไรไปอย่างนี้คือกลัวจริงถ้าบอกว่าจิตไม่มีกำลังอยู่ก่อนเนี่ยบางทีอะไรตกมาตกใจหรือเสียงอะไรกุ๊กกักมันโอ้สติแตก เจ ้ าค่ะ ก็เป็นอย่างนี้ก็มีซึ่งเราก็ต้องรู้จักที่จะฝึกก่อนซึ่งในการที่จะให้จิตนั้นเนี่ยมีกำลังท่านก็จึงแนะนำให้ท่านพระบาลีเนี่ยอยู่ในหมู่สงฆ์ซะก่อนยังไม่ได้ที่จะให้ไปอยู่ป่าแต่เพียงผู้เดียวซึ่งพออยู่ในหมู่สงฆ์เนี่ยท่านก็พยายามจะปฏิบัติสำรวมอินทรีย์ละนิวรณ์จนกระทั่งได้ฌานสมาธิแล้วก็ทำจิตให้บรรลุธรรมขึ้นมาได้หลังจากที่ได้คำแนะนำจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าไม่ต้องไปอยู่ป่าหรอกแต่ว่าให้อยู่ในถ้ำกลางสงฆ์พออยู่ถ้ำกลางสงฆ์แล้วท่านก็ทำความบรรลุธรรมให้เกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน แนะนำ ทราบด้วยญาณว่าวาระจิตของท่านแต่แรกยังไม่แข็งแกร่งมากนะเจ้าค่ะคือยังอ่อนแออยู่ว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นก็เลยไม่ส่งอนุญาตให้ไปอยู่ป่าถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่แล้วท่านนี่ก็มีความสนใจในเรื่องพระวินัยเนี่ยอย่างมาก เจ้าค่ะ แบบว่าก็ถามอะไรก็คำถามเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยทั้งนั้น เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำไมถึงต้องบัญญัติวินัยก็ตามพระพุทธเจ้าแล้วการที่สงแต่กันต้องมีกี่แบบก็ตามพระพุทธเจ้าแล้วจะทำเสมาทำยังไงจะระงับอธิกรณ์ทำยังไงวิธีการในให้กลุ่มบุตรบวชได้คุณสมบัติของภิกษุที่ทำให้มีผู้อุปถาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยท่านจะถามละเอียดละออนั่นนี ่ ม ี ความสนใจในเรื่องนี้มากแล้วก็เวลามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสิกขาบทวินัยของพระเนี่ยก็จะเรียกให้ท่านพระอุบาลีเนี่ยเป็นคนที่มาชำระมาแก้สถานการณ ์มันจะเป็นท่านแน่นวินัยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ มีจุดหนึ่งเลยเรื่องที่เราฟังมาในตอนก่อนๆเกี่ยวกับท่านพระกุมารกัสสปะอันนี้อยู่ในเอพิโซดที่27ในที่ว่าท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยเกิดมาจากครรภ์ของนางภิกษุณีทำไมภิกษุณีถึงตั้งท้องได้ ใช ่โอ้ยนี่เป็นเรื่องและเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเป็นอธิกรณ์ตนใจคำนี ้ เอาจะชำระอธิกรณ์นี้ทำไงเรียกอุบาลีมาถึงให้ท่านพระอุบาลีเนี่ยมาทำการตรวจชำระแล้วก็องค์ที่จะมาชำระในเรื่องความผิดพลาดเนี่ยก็มีทั้งพระราชาคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีทั้งนางวิสาขามีทั้งอนาถาบิณฑิกเศรษฐีคนใหญ่ในอำเภออะไรต่างเรียกมาเพื่อที่จะแบบว่าให้มันเป็นสักขีพยาน ตรง นี้แล้วก็ดูตามวินัยเอาตั้งตอนเมื่อไหร่เอาใครตรวจดูใครจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการดูกันว่ากี่เดือนกี่เดือนก็ให้นางวิสาขาตรวจดูแล้วโอ้ท้องตั้งแต่ก่อนจะมาบวชโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอ้าวความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นในท่ามกลางสงฆ์นั้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยคือทำไมท่านจะไม่รู้คุณจะเรียกว่าภิกษุณีเนี่ยเขาตั้งท้องมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าให้เป็นวินัยให้เป็นเคสสตาดี ้ ให้เป็นเรื่องที่ว่าเราควรจะต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่มีญาณเรื่องอย่างรู้อ่ะมันก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะมีใช่ไหมล่ะเป็นวิธีการที่เหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยคือต้องทำแบบนี้จึงให้ท่านพระบาลีเนี่ยเป็นตัวอย่างในการกระทำ เจ้าค่ะก็คือทำความจริงให้กระจ่างทั้งหมดถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง ตามวินัยตามความข้อเท็จจริงโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ ในเมืองที่เคารพนับถือมาเป็นสักขีพยานกัน ซึ่งเรื่องนี้สำคัญนะคุณใจอย่างทุกวันนี้ เจ้าค่ะ เกี่ยวกับเรื่องวินัยของพระเนี่ยเราเห็นข่าวตามหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยเสพยาเสพติดดื่มเหล้าขับรถหรือเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนั่นมันคือผิดวินัยใช่ไหม ใช ่ทีนี้การที่ผิดวินัยเนี่ยคือสงฆ์เนี่ยควรต้องชำระเพราะเป็นอธิกรณ์แล้วเพราะเป็นอธิกรณ์คำว่าอธิกรณ์คือมีเรื่องราวมันเคยตีความเกิดขึ้นเรื่องราว มีคดีความแล้ว ใช่ใช่เป็นเรื่องราวคือเป็นจะพูดว่าคือเป็นคดีความก็ได ้ เป็นคดีความแต่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่อันนี้เราก็เรียกว่าเป็นอธิกรณ์ได้หมด เจ้าค่ะ ว่ามันมีคดีความเกิดขึ้นแล้วในหมู่สงฆ์เนี่ยคือเราต้องควรที่จะชำระเปิดเผยทำให้แบบชัดเจนอย่างเงี้ยบางเรื่องบางราวเนี่ย จริงให้กระจ่าง ใช่บางเรื่องบางราวเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้มีการชำระให้เรียบร้อยจับศึกไปโดยที่แบบบางทีไม่ถูกต้องอย่างพระกินเหล้าอย่างเงี้ยไม่ได้จะต้องจับศึกได ้ ก็จะแบบมันเกินไป เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ได้มีการชำระให้ถูกต้องก็จึงเป็นความไม่เหมาะสมหรือบางเรื่องราวเนี่ยโอ้โหเรื่องเล็กน้อยเนี่ยควรจะต้องให้ศึกแล้วแต่ก็จับศึกไม่ได้ไงในความที่แบบว่าถือเอาทรัพย์มันจะก่อนไม่ได้ให้หรืออะไรต่างๆก็ทำให้คือกำลังของสงฆ์เนี่ยมันน้อยเพราะเราไม่ได้ทำให้ถูกต้องกันมาเราจะทำให้กำลังของสงฆ์มีมากขึ้นได้ก็ทำให้ถูกต้องเนี่ยจะมีได ้ ซึ่งกระบวนการข้อมูลต่างๆเนี่ยโอ้ยผู้ที่ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องพระวินัยเนี่ยมีเยอะแยะคุณใจพระสงฆ์เนี่ยนะ เจ้าค่ะ ถ้าจะทำความจริงให้ปรากฏมีการวินิจฉัยเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการดีเนี่ยตัวอย่างที่ท่านพระอุบาลีทำเลยไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวยังมีอีกสองสามเคสที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ท่านพระอุบาลีวินิจฉัยแล้วก็แบบให้สาธุการด้วยเพราะว่าวินิจฉัยได้ตรงกันกับที่ท่านอยากจะให้มันเป็นเนี่ยคือตรงตามพระวินัยตรงตามความจริงตรงตามเรื่องที่ควรจะเป็นซึ่งไอ้รายละเอียดตรงนี้บางทีมันเยอะนะคืออาตมาอยากจะยกหัวข้อไว้ก่อนเผื่อว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่สนใจจะไปศึกษาหรือว่าในเอพิโซดต่อๆไปเราจะมาพูดคุยกันได้เรื่องที่เราพูดกันในวันนี้คือเรื่องของท่านพระมารดาของท่านพระกุมารกัสสปะใช่ไหมยังมีเรื่องพารุกัจฉุกะยังมีเรื่องอัจฉุกะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับภิกษุทำไม่ดีในที่ต่างๆเราก็จะมาพูดคุยกันในวาระต่อไปแต่ต้องการจะยกเป็นเคสสตาดี้ว่าด้วยกรณีเหล่านี้หลักที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องท่านในความเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเกี่ยวกับวินัย เ กี่ยวกับพระวินัย เป็นผู้ทรงวินัยเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องทรงวินัยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคือเนื่องจากว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้คำว่าธรรมและวินัยมีธรรมมีวินัยเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นธรรมก็คือพระสูตรเนี่ยจะหมายถึงเรื่องราวที่ประกอบกับมีตัวบุคคลมีสถานที่มีพื้นที่อะไรต่างๆคือมีเรื่องราวนี่ก็เรียกว่าพระสูตรใช่ไหมส่วนสิ่งที่เป็นอภิธรรมเนี่ยคือเนื้อธรรมล้วนๆเช่นโพชฌงค์7อิทธิบาท4ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลนะเกี่ยวข้องกับเนื้อธรรมเราเรียกรวมตรงนี้ว่าเนื้อธรรมคือธรรมะกับส่วนที่เป็นวินัยส่วนที่เป็นวินัยส่วนเป็นวินัยนี่ก็คือข้อที่ให้ปฏิบัติให้ทำถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติแล้วมันก็จะมีความผิดพลาดได้มีสิกขาบทปรับความผิดเอาไว้ส่วนที่เป็นวินัยตรงนี้แหละที่ท่านพระอุบาลีเนี่ยเป็นผู้ที่รวบรวมคือหมายถึงให้ข้อมูลส่วนที่เป็นธรรมเนี่ยท่านพระอนนท์เป็นผู้ให้ข้อมูลแต่นี่พูดถึงหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วทำการสังคายนานะทำการสังคายนาคำว่าสังคายนาเนี่ยก็คือรวบรวมแล้วสวดขึ้นพร้อมกันให้มันตรงกันข้อมูลเอาถามท่านพระอนนท์ว่าไอ้ที่เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าไปที่เมืองนั้นตรัสได้บอกอะไรไว้แต่พระอนนท์ก็ตัดออกมาโอเคทุกคนเห็นพร้อมต้องการไหมโอเคต้องการงั้นสวดขึ้นพร้อมกันสาธุ เจ้าค่ะ ว่าตรงกันตามนี้นะ ยอมรับเจ้าค่ะ โอเคนี่คือสังคายนานี่คือฝ่ายที่ธรรมะคือใช้ท่านพระอานนท์อย่างที่เราพูดกันในเอพิโซดที่ผ่านมา เจ้าค่ะ ทีนี้ฝ่ายที่เป็นวินัยฝ่ายที่เป็นวินัยก็มีท่านพระอุบาลีนี่แหละเป็นแบบเดียวกัน เป็นหลักอยู่เป็นหลักอยู่ใช ่ก็จะมีการสอบถามว่าอ้าววินัยมีสิกขาบทอะไรเอาสิกขาบทที่สำคัญเอาปาราชิก ปาราชิกข้อแรกนี่ปรารภใครโอ้พระสุทินะตอนนั้นอยู่ที่ไหนโอ้อยู่ที่เมืองนั้นแล้วทำอะไรมาโอ้นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็จะอธิบายไว ้ ข้อมูลนี้ก็จดจำกันมาอยู่ในส่วนที่เป็นพระวินัยโดยมีท่านพระอุบาลีเนี่ยเป็นหลักเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระวินัย จักรสาธุ ตัวนี้ก็คือท่านพระอุบาลีเนี่ยเป็นคนที่ทำตรงจุดนี้เพราะว่าเชี่ยวชาญทางด้านพระวินัยนี่คือในข้อที่228 28 ในความที่ท่านพระอุบาลีเนี่ยเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้ทรงวินัยในความเป็นผู้ทรงวินัยโอเคนั่นคือ ต่อไปเป็นข้อ229ถูกไหมเจ้าคะผ่านไปแล้วคือ228พระอุบาลีซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราในเรื่องของเป็นผู้ทรงวินัยนะคะเจ้าค่ะ ในข้อถัดมาข้อ229คือที่เราเห็นบรรทัดเดียวในข้อเดียวเนี่ยนะคือรายละเอียดข้อมูลอยู่ในส่วนที่เป็นอรรถกถาก็มี เจ้าค ่ ะ ในอยู่ที่ส่วนที่เป็นพระวินัยก็มีอย่างนี้ก็รวบรวมมาเล่าให้กันฟังถัดมาในข้อ229คือท่านพระนันทกะท่านพระนันทกะซึ่งไม่ใช่นันทกะอย่าสับสนกับนันทะนันทกะนี่คนละท่านกัน คนละองค์การ ใช่ยังมีนันทกะที่เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งชาวเมืองจำปาด้วยก็เป็นคนละท่านกันถ้าเราจะพูดถึงนันทกะรูปไหนเอาถ้ารูปที่ได้เป็นเอตตัคคะนี่มีรูปเดียว คือ แต่ถ้าในความที่เป็นอะไรความเป็นผู้ที่กล่าวสอนนางภิกษุณีคือภิกษุณีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าคุรุธรรมคือธรรมะที่ต้องรับไว้เหนือเสียงกล่าวเลยคือการที่ว่าฟังโอวาทของภิกษุอยู่เสมอแล้วใครจะเป็นผู้ที่ให้โอวาทนั้นตรงนี้แหละที่ว่าท่านเนี่ยมีหลายรูปใช่ไหมและท่านเนี่ยเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆที่บรรดาให้โอวาทนางภิกษุณีท่านนี่เลิศกว่าเรื่องเป็นมายังไงก็คือว่าท่านตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมบุตราเลยใช่เช่นเดียวกันเคสเดียวกันก็คือเห็นภิกษุที่ว่าโอ้พระพุทธเจ้ายกย่องรูปนี้ในความที่เป็นผู้ที่ให้โอวาทนางภิกษุณีแม่รู้สึกศรัทธาในภิกษุรูปนี้มากเลยคล้องอยู่ตรงนั้นอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างก็ผูกจิตเอาไว้ก็เลยทำบุญให้ท่านแล้วก็ได้รับการพยากรณ ์ ว่าจะได้เป็นแบบนั้นแล้วต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมมุตระท่านก็เคยเกิดมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากะกุสันทะอันนี้ท่านบอกว่าเกิดเป็นนกกระวิกแล้วก็ไปส่งเสียงเจ้ยแจ้วร้องเพลงไพเราะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเกิดเป็นนกยูงในสมัยของพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งมีใจเริ่มใสก็ร้องเพลงให้พระปัจเจกพุทธเจ้าฟังคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าต่อให้เราตั้งความปรารถนาไว้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ตามเนี่ยบางทีก็จะเกิดเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดเป็นคนบ้างเป็นคนรวยบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆนี่มีแน่นอน เจ้าค่ะเป็นแบบนี ้เป็นแบบ นี้คือเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารนี้นะเจ้าค่ะ เพื่อที่จะสะสมความดีสะสมความดีเขาว่าสะสมความดีเนี่ยคือหมายถึงว่าตอนคุณเกิดมาเนี่ยคุณมีความดีเท่าไหร่ตอนตายไปความดีต้องมากกว่า เจ้าค่ะ ชาติใหม่มาอีกก็มากขึ้นมากขึ้นนี่คือสะสมความดีไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะ ทีนี้คนที่แบบประมาทเนี่ยหรือว่าคนที่เพลินไปเนี่ยเกิดมานี่บุญมีแต่ว่าแหมพอตายไปเนี่ยบุญมันมีไม่เท่าเดิม ลดลง ด้วยซ้ำนี่คือมาสว่างไปมืด เช ่นบางคนที่แบบว่าเกิดมาร่ำรวยมีความรู้ดีโอ้โหต่อสู้ฝ่าฟันมาแต่ว่าเอ๊ะทำไมมาทำชั่วทำบาปทำผิดอันนี้คือมาสว่างแต่ไปมืด แต่ว่าสำหรับคนชีวิตก็เลยแย่ไปอะไรอย่างน ี้ใช่แล้วก็เผลอๆต่อไปตกนรกอีกโอ้ไม่คุ้มเลยแต่ว่าสำหรับคนที่บำเพ็ญบารมีนี่ตรงนี้เนี่ยสำคัญว่าจะต้องไม่ประมาท จะ ต้องแบบว่าใจจดจ่ออยู่ในความดีนี่ให้ได้มากๆเลยในกรณีดูของท่านพระวาลีที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยยังเผลอไปเอาช้างไปจะทำร้ายพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า ปัจเจกพุทธเจ้า ก็เลยทำให้ได้ต้องมาเกิดเป็นคนที่มีชาติต่ำ หรือในชาติก่อนๆพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงตอนก่อนที่จะได้รับการพยากรณ์นะหรือแม้แต่ท่านพระนนท์ก็ตามเอากลับมาที่ท่านพระนันทกะว่าพอทำบุญทำทานในสมัยก่อนๆต่อมาเก็บสะสมบุญบารมีไว้ในชาติสุดท้ายในชาติสุดท้ายก็เกิดในครอบครัวของเครือปฎีแล้วก็อยู่ในเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วตัวเองไปฟังธรรมมีศรัทธาก็เลยขอบวชบวชเสร็จแล้วก็บรรลุพระอรหันต์โดยในเวลาไม่นานท่านเนี่ยก็เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกย้อนหลังกลับไปได้ว่าเกิดมาเป็นอะไรอะไรเกิดมากับใครกับใครทำอะไรมาเป็นยังไงกินอะไรอายุเท่าไรมีความสุขความทุกข์ยังไงยังไงในชาติก่อน โอเคระลึกชาติได้ใช่ไหมคะ ใช่นอกจากที่จะระลึกชาติได้แล้วท่านก็ยังมีวาจาการสอนการพูดอะไรที่แบบว่าคนฟังแล้วก็ชื่นใจคนฟังแล้วก็แบบว่าตรงใจเพราะว่าท่านสามารถกำหนดรู้จิตใจของคนอื่นได้หรือว่าคนเนี้ยเขาติดข้องตรงไหนพูดไปเหมือนมันเข้าใจจริงๆไงนะ โดนใจ โดนใจใช่คำนี้โดนใจ เจ้าค่ะ เพราะก็จึงมีคนยกย่องธรรมะนี่นอกจากเป็นคือสามารถเป็นธรรมะกระถึกได้เป็นธรรมะกระถึกได้คือผู้ที่จะแสดงธรรมได้ดีทีนี้จุดหนึ่งตรงที่ว่าทำไมท่านถึงมาเกี่ยวข้องกับด้วยเรื่องภิกษุณีเพราะว่าพอท่านระลึกย้อนหลังไปเนี่ยคือการบวชภิกษุณีเนี่ยมันเริ่มมาจากตอนที่พระนางมหาประชาปฏิโคตมีเนี่ยมีศรัทธาโอ้ยอยากจะออกบวชบ้างแต่ก็ไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตจนกระทั่งทำทุกวิถีทางให้ท่านพระอานนท์ช่วยด้วยเนี่ยเอาก็จนกระทั่งมาได้บวชขึ้นมาโดยรับเงื่อนไขคือคุรุธรรม8ประการคุรุธรรม8ประการเนี่ยก็คือข้อที่ว่าเหล่านางภิกษุณีเนี่ยจะต้องหนึ่งไปถามวันอุโบสถเข้าไปฟังโอวาท อยู่เป็นประจำจะต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยเป็นต้นเนี่ยนะตั้งหลายแหล่เนี่ยจุดหนึ่งที่ว่าทำให้ท่านพระนันทกะเนี่ยต้องมาได้แสดงธรรมเนี่ยคือเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้ว่าพอเรานางภิกษุณี500รูปแรกนางภิกษุณี500รูปแรกเนี่ยรับครุธรรม8ประการมาเสร็จปุ๊บก็เอาไงก็ไปหาภิกษุแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้านี่แหละเพื่อที่จะขอฟังโอวาทพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเอางั้นก็ให้เหล่าภิกษุเนี่ยไปให้ข้อมูลไปเทศให้ฟังไปเทศให้ฟังตามวาระนะตามวาระนี้วันนี้คนนี้ไปวันนี้คนนี้ไปให้มีทุกวันเพื่อที่จะให้ไม่ขาดครุธรรม8ประการของเรื่องเกี่ยวนางภิกษุณีแปลว่าก็ถึงคิวไหนก็คนนั้นก็ไปใช่ไหมล่ะแบบว่าตามคิวอ่ะมันจัดคิวไว้แล้วคือพูดง่ายเป็นเวรอย่างเงี้ยนะ ก็ไปสอนตามเวร จัดไว้ตามเวรของตนเองอย่างเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลคุณก็ต้องเข้าเวรนะ จะ ได้บอกว่าพอถึงเวรของพระนันทกะไม่ยอมไปเอาทำไมท่านไม่ไป ไม่ยอมไปสอน ไม่ไปเอาทำไมไม่ไปเพราะว่าท่านระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนๆเนี่ยเคยเกิดเป็นสามีของพวกนางภิกษุณีนี ่จริงเหรอเจ้าค่ะ ก็เลยว่าโอ้ยเรากลัวจะถูกเขาตำหนิว่าเนี่ยเกิดเป็นสามีแล้วก็มาสอนนั่นนี่โอ้ยไม่ไปดีกว่าไม่ไปตรงนี้นะไม่ไปนะแล้วก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยถามท่านพระนนท์วันนั้นพอดีเอ้วันนี้เป็นคิวของใครเป็นเวรใครที่ต้องไปสาวนางภิกษุณีของพระนันทกะภิกษุเนี่ยเขาเป็นคิวกันไปเป็นเวรกันไปแต่ว่าพระนันทกะไม่ยอมไปทำไมไม่ไปงั้นไปเรียกมาก็เลยสั่งให้ท่านพระนันทกะเนี่ยไปเราจะก็ไป ใช่ค ่ ะ ไปแล้วเนี่ยคือนี่คือเรื่องราวที่มาในนันทโกวาทสูตรที่เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังเมื่อวันพระอาทิตย์แล้วนี่เองที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของกลางพระสูตรกลางพระสูตรในเมื่อวันก่อนนั้นเนี่ยดำเรื่องของท่านพระภกุละในภกุละที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วว่าท่านแบบแข็งแรงมากเป็นผู้ที่ไม่มีอาพาธเลยนี่นะก็นำเนื้อหาตรงนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็นำเรื่องของท่านพระนันทกะนี่แหละที่ให้โอวาทนางภิกษุณีมาเล่าให้ฟังด้วยเนื้อหาตรงนี้ดีมากๆเลยคุณใจที่ว่าท่านไปสอนนางภิกษุณีเนี่ย ก็คือว่าให้นางภิกษุณีเนี่ยได้แบบมีอินเตอร์แอคชั่นกันถามตอบกันคือภิกษุรูปอื่นเน ี่ ย มีปฏิสัมพันธ ์ใช่ ถามตอบกันไปมาถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ภิกษุรูปอื่นเนี่ยก็คือแบบให้อวาทอย่างเดียว ตา เหมือนขึ้นธรรมเทศปากรับตาไม่ได้ต้องพูดอะไรแต่ว่าในกรณีของท่านพระนันทกะเนี่ยมีแบบถามตอบซึ่งการถามตอบตรงเนี้ยเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับนัยยะตามอนัตตลักขณสูตรตามอนัตตลักขณสูตรที่ถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราพิสุทธาก็บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะอย่างเงี้ยนะรู้อะไรก็ให้บอกมาไม่รู้อะไรก็บอกได้ก็จะได้ทำความเข้าใจให้ปรากฏอันนี้จะเป็นการ ตอบมา ซักซ้อมใช่เป็นการซักซ้อมถึงความเข้าใจว่าเข้าใจจริงไหมแต่ว่าไม่ได้ตามขันห้าไม่ได้ตามเรื่องขันห้าแต่ท่านยกเอาอายตนะทั้ง6ใน3อย่างคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณทั้ง6ขึ้นมาถามทีละเลยตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคุณแล้วหรือที่เราจะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรหูล่ะเที่ยงไหมไม่เที่ยงลิ้นละเที่ยงไหมใจเที่ยงไหมไม่เที่ยงนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมยังรูปด้วยเที่ยงไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถาม3คำถาม6อย่างใช่ไหม6 3 18 18คูณ3เนี่ยกี่รอบเนี่ยก็แบบไล่กันไปไล่กันไปเพื่อจะให้เรานางภิกษุณีมีความเข้าใจในเรื่องความเป็นอนัตตานี่มากเลยมีความเข้าใจมากจนแบบว่าคือถ้าบอกว่าอีกนิดเดียวก็บรรลุธรรมเลย อ ีกนิดเดียวบรรลุธรรมเลยตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพอกลับมาแล้วพอพระนันทกะกลับมาใช่ไหมเราภิกษุณีกลับไปแล้วเนี่ยนะก็เลยมายกเปรียบเทียบเหมือนคืนพระจันทร์วัน14ค่ำขึ้น14ค่ำวันนี้มันขึ้นอะไรคุณอาจารย ์วันนี้9 ค่ำ ใช่ไหมถ้านับไปเนี่ยขึ้น14ค่ำเนี่ยนะวันขึ้น14ค่ำกับวันขึ้น15ค่ำเนี่ยท่านบอกไว้ในพระสูตรเนี่ยดวงจันทร์มันก็จะดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร ่ไม่ค่อยแตกต ่ างก ัน ถ้าบอกว่าคนที่ไม่ชำนาญจริงๆเนี่ยมันก็จะแบบคล้ายๆกันเลยมันจะแบบเกือบกลมดิ๊กเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งเนี่ยเหมือนกันเลยว่าพวกนางภิกษุณีเนี่ยฟังธรรมครั้งแรกนี่เหมือน14คำเกือบจะบรรลุแล้วเกือบจะบรรลุแล้วก็เลยวันถัดมาเอาให้นันทกะเนี่ยไปอีกไปอีกท่านพระนันทกะไปอีกสอนอีกสอนแบบเดิมอีกพูดเหมือนเดิมเป๊ะในทั้ง6อย่างคือจุดที่ว่าท่านที่สอนในเรื่องอนัตตลักขณสูตรนี่ก็ด้วยใช่ไหมหมายถึงความที่เป็นอนัตตาของตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ต่างๆนี่นะแล้วก็มาจบลงด้วยเรื่องของโพชฌงค์มาจบลงด้วยเรื่องของโพชฌงค์แล้วยังมีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนฆ่าโคแล้วปาดหนังออกเอาเนื้อออกเอาเอ็นออกแล้วเอามากองไว้แล้วเอาหนังปิดลงไปพอเอาหนังปิดลงไปแล้วสมมติว่าเนี่ยมันอันเดิมเหมือนกันเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนเดิมเพราะมันแล่ออกหมดแล้วถูกแยกออกจากกันแล้วใช่ยุคใครที่จะบอกว่าใช่ตาไม่เที่ยงหูรูปไม่เที่ยงแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นจากตาแล้วมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ยังชอบอยู่อย่างเงี้ยนี่พูดไม่ถูกเพราะคุณไม่เข้าใจมาโดยตลอด อ ย่างนั้นมาเปรียบเทียบกับเรื่องของโคแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเรื่องของแผ่นหนัง จ นกระทั่งว่ามาจบลงที่เรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7นี่คือโอวาทที่ท่านพระนันทกะให้กับเหล่านางภิกษุณี500รูปแรกเนาะทีนี้วันแรกผ่านไปนี่เกือบบรรลุแล้วพอวันที่2ถัดมาอีกพระพุทธเจ้าให้ไปเทศแสดงบอกอีกก็พูดเรื่องเดียวอีกเหมือนเป๊ะเหมือนเดิมเลยจบลงที่โพชฌงค์7อีกเหมือนกันทีนี้พอในวาระที่2เนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมาเลยบรรลุธรรมเป็นโอ้หลายอย่างทั้งโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มีบรรลุธรรมขึ้นมา สาธุเจ้าค่ะ นี่คือ500รูปแรก ของเหล่านางภิกษุณีก็บรรลุธรรมในความที่ท่านพระนันทกะนี่ให้โอวาท อืมเจ้าค่ะ ตัวเนี้ยจึงทำให้ ได้รับการยกย่อง ใช่ใช่ได้รับการยกย่อง อืม จุดหนึ่งที่เราจะดูได้เรื่องนี้คุณหนุนใจว่าฟังซ้ำเรื่องเดิมนะเหมือนเป๊ะด้วยบทพยัญชนะด้วยเอาทำไมได้เลื่อนขึ้นทำไมได้เลื่อนขึ้น ก็คงจะน่าจะลึกซึ้งมากขึ้น ใช่ไหม ฟังซ้ำเนี่ยมันย้ำๆเข้าไป ถูกต้องมันต้องทำซ้ำทำให้มากเจริญให้มากทำซ้ำทำย้ำแบบเดิมอ่ ะ ทำซ้ำทำย้ำแบบเดิมเนี่ยมันกลับได้มากขึ้นได้เพิ่มขึ้นเหมือนตัดถนนใช่ไหมก็ตบดินให้แน่นทำพื้นผิวให้ดีก็ทำแบบเดิมเอาแต่ทำไมตัดถนนแบบเดิมแล้วมันยาวขึ้นเพราะว่ามันไปได้ทางมันจึงเป็นทางม ัน จึงเป็นทางแล้วก็ท่านพระนันทกะนี่ก็เทศสอนเพื่อนภิกษุอะไรอยู่เรื่อย ๆอ ยู่เรื่อยๆมีวาระหนึ่งคุณใจที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่วิหารเชตวันท่านพระนันทกะก็เทศให้เพื่อนฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาตรวจวัดแล้วก็เดินมาดูเนี่ยโอ้อันนั้นตกาเทศอยู่เราอย่าเพิ่งเข้าไปนี่พระพุทธเจ้านะก็รอยืนรอจนเมื่อยหลังอะคุณใจเพราะว่าท่านพระนันทกะนี่โอ้เทศยาวมากพอเทศจบแล้วปุ๊บก็จึงเข้าไปเนี่ยโอ้ท่านพระนันทกะนี่ก็ไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้ารออยู ่ พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าโอ้ยืนจนด้านนอกจนเมื่อยหลังก็เลยเป็นจุดที่ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเรานี่ก็เคารพธรรมมาก เจ้าค่ะเจ ้ าค่ะ แล้วก็ท่านก็มีการเทศอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องเกี่ยวกับกัลยาณสูตรในกัลยาณสูตรที่เกี่ยวกับว่าความที่ไม่ได้ให้เชื่อด้วยเหตุสิบประการแต่ว่าให้พิจารณาดูถึงเรื่องราคะโทสะโมหะแทนอย่างเงี้ยน ะ ก็เอามาเทศบอกอันนี้คือเรื่องราวของท่านพระนันทกะเรื่องราวของท่านพระนันทกะที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้ให้โอวาทนางภิกษุณีนี่คือท่านที่สองในข้อ229 29เจ้าค่ะก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เมตตาเล่าให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับฟังกันไปผ่านไปอีกท่านหนึ่งแล้วก็คือองค์พระภิกษุก็คือพระนันทกะผู้ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเราท่านกล่าวยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกของเราทั้งหลายในแง่ของการเป็นผู้กล่าวสอนนางภิกษุณีนะเจ้าค่ะให้โอวาทเจ้าค่ะต่อไปตอนที่230เจ้าค่ะ ใช่ในข้อ230ท่านชื่อพระนันทะนันทะนี่ไม่ใช่นันทกะนะนันทะนี่ก็จะมีอีกหลายนันทะด้วยนันทะที่เป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีก็มีนี่คือนันทะที่เป็นเจ้าชายเป็นน้องของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนันทะองค์นี้นะ ค ือพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมตอนเป็นโพธิสัตว์ประสูติมาเนี่ยแม่ก็7วันที่มงคลใช่ไหมแล้วแม่เนี่ยมีน้องสาวก็คือพระนางมหาประชารีโคตมีนั่นแหละเป็นน้องสาวของแม่ของ พระนางสิริมหามายา ใช่ทีนี้พอเอ้าแม่ตายก็พระเจ้าสุทโธนะก็เลยเอาน้องสาวเนี่ยมาเป็นภรรยาแทนแล้วก็ตั้งครรภ์ตั้งครรภ์เสร็จปุ๊บก็มาเป็นแม่นมของพระพุทธเจ้าด้วยให้นมกินด้วยแล้วก็มีลูกด้วยลูกที่ออกมา คือใช่ ไหมคือพระนันทานี่แหละเจ้าชายนันทานี่แหละก็คือแล้วก็เป็นพ่อคนเดียวกันก็คือพระเจ้าสุโธตนะเพราะฉะนั้นหน้าตาก็คล้ายกันทำให้ใช่ไหมต่อมาเนี่ยมีคนเข้าใจผิดด้วยว่าเอ้านี่คือพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ ผ มว่าดูคล้ายๆกันนะทีก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดตรงนั้นท่านพระนันทาเนี่ยเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความที่เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายทำไมท่านถึงได้ตำแหน่งนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าม าฟังกันเลยนะคะ ก็คือต้องตั้งความปรารถนามาตั้งความปรารถนามาสไตล์เดิมอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็มีภิกษุรูปหนึ่งที่โอ้พระพุทธเจ้ายกย่องในความเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์ก็พอใจภิกษุรูปนั้นตั้งความปรารถนามาแล้วก็เคยเกิดเป็นเต่าในสมัยของพระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีอัฏฐทัสสีเกิดเป็นเต่าจนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายเกิดมาร่วมพระบิดาองค์เดียวกันคือพระเจ้าสุทโธทนะ แล้วก็มีพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นแม่โอเคแล้วท่านพระนันทาเนี่ยก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งด้วยชื่อรูปนันทาเดี๋ยวจะค่อยพูดถึงองค์นั้นต่อไปเอาท่านพระนันทาเนี่ยตอนนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้ากลับไปที่กรุงกบิลพัทประมาณวันที่สองหรือวันที่สามนี่แหละวันที่สองไปถึงก็ไปบิณฑบาตใช่ไหมวันที่สามไปถึงไปฉันในบ้านแล้วก็ให้ท่านพระนันทาเนี่ยให้เจ้าชายนันทาเนี่ยถือบาตรกลับมาให้ถือบาตรกลับมาแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จะแต่งงานของเจ้าชายนันทาพอดีเป็นวันที่จะแต่งงานกับหญิงงามในเมืองเขาก็เรียกว่านางชนบทกัลยาณีหญิงงามในปุยภาคชนบทสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพอหลังจากฉันข้าวอาหารในวันนั้นเสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้าจะกลับไปที่วัดก็จึงให้เจ้าชายนันทาเนี่ยถือบาตรกลับไปด้วยระหว่างทางที่เดินถือบาตรกลับไปเนี่ยนางชนบทกัลยาณีเนี่ยคือหญิงงามในเมืองแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ยกมาให้เป็นภรรยาก็จะทำเข้าวิ พิธี แต่งงานกันนางก็กำลังทำสวยอยู่เข้าใจไหมทำสวยนี่คือหมายถึงแต่งหน้าแต่งตาทำผมอะไรเงี้ยผมกล้าได้ครึ่งเดียวคุณใจแล้วก็หน้านี่ก็แต่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยพอมีลูกน้องมาบอกว่าเนี่ยนันทาเจ้าชายนันทาถือบาตรไปให้พระพุทธเจ้าแล้วสงสัยจะยังไงไม่รู้เนี่ย นางนี่ปวดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจึงแบบออกไปหน้าต่างแล้วก็เรียกนันทานันทาที่รีบกลับมานะอย่างงี้นะ เจ้าค ่ ะ โอ้ยด้วยคำนี้เนี่ยคุณใจทำให้เข้าไปขวางอยู่ในจิตใจของเจ้าชายนันทาเลยว่าโ อ ้นางช่วยคุณนมบทกัลยาณีกล่าวผมได้ครึ่งเดียวแล้วก็มาเรียกให้เรารีบกลับมาโอเคเราจะรีบกลับไปข้องอยู่ตรงนี ้ แต่ว่าด้วยความเกรงใจพระพุทธเจ้าคุณใจพี่ชายด้วยแล้วก็โ อ ้แบบพระพุทธเจ้าด้วยแบบจะบอกว่าให้รับบาตรกลับไป ก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้แล้วแม ่ คิดว่าจะพระพุทธเจ้าคงจะเรียกบาตรกลับไปตอนอยู่ที่พระลานหลวงก็ไม่ไปคิดว่าอยู่หน้าประตูพระราชวังก็ยังไม่เอาไปคิดว่าจะโค้งนี้ยังไม่เอาไปจนกระทั่งถึงวัดนู่นนะเอาถึงวัดก็คิดว่าจะได้กลับแล้วพอจะถึงวัดก็ชวนบวชอีกเอานันทาบวชไหมก็ไม่อยากจะขัดคุณตุนใจก็ใช่ไหมแบบเกรงใจพระพุทธเจ้าอ่ะบอกจะบวชไหมคือไม่อยากเซโนด้วยความไม่อยากเซโนก็เอาบวชก็ได้บวชแต่บวชแล้วอยู่ไม่เป็นสุขคุณตุนใจเพราะว่าจิตใจแบบมันคล่องอยู ่ยังคล่องอยู่ คล่องอยู่ในความที ่ว่าจะเป็น นางชนบทกัลยาณีกล่าวผมได้ครึ่งเดียวเนี่ยนะ เจ้าค ่ ะ โอ้ยก็เลยทำแบบว่าอยู่ไม่เป็นสุขกินข้าวไม่ลงข้อว่าต่างๆทำไม่ได้อะไรเงี้ย เ พื่อนก็เลยมารายงานพระพุทธเจ้าแล้วว่าอันเนี้ยภิกษุรุ่นเทียมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้เอาก็เลยมาพบมันเป็นยังไงโอ้ยนางชนบทกัลยาณีกล่าวผมได้ครึ่งเดียวจิตใจทำให้แบบคิดถึงนางอยู่เนี่ยอยู่ไม่ได้ละต้องศึกละเอางี้นะท่าน ค่ะ นันทะเราเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูว่านางอัปสรบนสวรรค์มันสวยขนาดไหนระหว่างทางที่ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปผ่านป่าแห่งหนึ่งที่เป็นป่าที่เพิ่งไฟไหม้ก็ไฟไหม้ป่าอย่างนี้นะแล้วปรากฏในป่าแห่งนั้นเนี่ยก็มีไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยก็มีตอไม้อยู่มีลิงตัวหนึ่งเนี่ยไปนั่งอยู่บนตอไม้หูขาดด้วยหางก็ไหม้เพราะว่ามันจนเพลิงมา จนไฟ ใช่ลิงหูขาดหางแหว่งแล้วก็ไหม้ด้วยนะผ่านมาตรงนี้แล้วก็ต่อไปขึ้นไปถึงเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงไปดูนางอัปสรบนสวรรค์โอ้โหสวยมาก สวยมาก หยดย้อยหยาดเยิ้ม โอ ้พระพุทธเจ้าก็จึงถามว่าเอ้ยสวยไหมโอ้สวยมากเลยไม่เคยเห็นหญิงอะไรที่จะสวยขนาดนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบกับนางชนบทกัลยาณีก็ว่าไงอุ้ยนางชนบทกัลยาณีเนี่ยเหมือนกับลิงรุ่นที่หางขาดนั่นแหละว่าไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของนางเทพอัปสรนี่เลย เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วอยากได้ไหมล่ะโอ้ก็ต้องอยากได้สิฉันรับประกันให้ถ้าบอกว่าบวชอยู่ปฏิบัติให้ดีเนี่ยนะจะได้นางอัปสรนี้โอ้ยเอาเลยรับประกันโอเคเดียวใช่ไหม จะค่ะตกลง ก็เลยตกลงกันเรียบร้อยก็เลยปฏิบัติเต็มที่ จ้าค่ะ เป็นว่าเป็นประเด็นที่ทีนี้ข่าวนี้มันก็แพร่ไปว่าโอ้เนี่ยเอาเหรอพระพุทธเจ้ารับรองให้พระนันทะเนี่ยดูสิก็เลยแบบมีชื่อเรียกเลยว่าเป็นคนที่รับจ้างมาบวชอย่างเงี้ยนะ อ๋อเหรอจ ้าใช่ทีนี้ด้วยความตรงนี้แหละที่แบบเอาฉันเป็นเจ้าชายนะมาก่อนนะทำไมมาเรียกด้วยคำแบบนี้ไม่ก็ด้วยทิฏฐิมานะพยายามที่จะลดละนิทิฏฐิมานะนี้กำจัดตรงนี้ออกไปใน คือกูจะเข้าใจนะว่าทั้งตัวเองก็ต้องชอบความสวยงามในความนี ้ แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องเพื่อนเรียกแบบนี้ก็รู้สึกแบบไม่ดี จะ ข่มจิตให้ได้ตรงนี้มันจึงวางได ้ยากมาก ใช่ วางได้เลยเจ้าคะ ใช่ไงเพราะว่าด้วยความที่ท่านเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ อ๋อเจ้าค่ะ ด้วยข้อทดสอบตรงนี้ท่านผ่านมาได้วางได้นี่จึงแบบว่าเป็นผู้ที่เลิศในความเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย ์เจ้าค่ะ ถึงแม้เห็นสวยขนาดนี้เนี่ยยังไม่ตามไปเลยไง ค ือก็ยังไม่ใช่แบบว่าคนอื่นปุ๊บเนี่ยคุณก็ผิดศีลเลยไม่ต้องสึกอ่ะคือผิดศีลไปเลยอย่างเงี้ยน ะ หมดจากความเป็นพระไปเลยหรือไม่ก็ด่ากันแล้วฉากันแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ท่านแบบสมรู้อดทนอดกลั้นทั้งงามทั้งไม่งามงามในความที่เรื่องของนางชนบทกัลยาณีในความที่นางอับสรมันจะบันทึกดาวดึงไม่งามไม่ชอบในความที่เพื่อนเรียกด้วยคำนี้มันไม่ชอบนี ่ ทั้งสองด้านนี่ต้องสมรู้มีสิ่งมากอย่างนี้จึงทำให้ท่านได้ข้อนี้แหละในความที่เป็นผู้เลิศในการสำรวมอินทรีย์ การคุ้มครอง การสำรวมอินทรีย์ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เจ้าค่ะ แล้วก็มีจุดหนึ่งพอบรรลุแล้วเนี่ยไอ้ที่ดีลไว้สัญญากันไว้กับพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะต้องให้ได้นางชนบทกัลยาณีเนี่ยท่านพระนันทะก็เลยมา สอนด้วยใช่ไหม ใช่ใช่ขอไปผู้ผิดนางอับสรบนชวน เ ช่นดาวดึงตรงนี้ก็จึงมาปลดเปลื้องพระพุทธเจ้าจากสัญญาที่ให้กันไว้เพราะว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วไม่ได้จะอยากได้สิ่งนั้นแล้ว สนใจอีกแล้ว ใช่ใช่ไม่ได้จะสนใจจุดนั้นอีกแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าท่านเนี่ยสำรวมอินทรีย์ได้ดีมากนอกจากนี้ตอนก่อนที่บวชนี่ข้ามมานิดหนึ่งตอนก่อนที่บวชเนี่ยท่านก็เคยแบบเนื่องจากว่าเป็นเจ้าชายแล้วก็รูปงามแล้วก็แบบอะไรก็พิถีพิถันอะไรอย่างเงี้ยนะพอมาบวชแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบเอายามาหยอดตาให้ตาแบบใสจีบอลเนี่ยก็ทุบให้มันนุ่มเป็นผ้าพิปริ้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถือบาตรต้องแบบเนียบงามอย่างเงี้ยเพื่อที่ทำอย่างนี้เนี่ยคือซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ดีไงที่ไม่ดีถ้าทำแล้วก็ไม่ดีท่านพระนันทะเนี่ยก็ทำเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามความดูดีพระพุทธเจ้าก็จึงเรียกมาคือตรงนี้เป็นท่านเป็นลักษณะที่ว่าท่านพระนันทะเนี่ยทดสอบดูว่าพี่ชายของเราเนี่ยจะว่าอะไรไห ม ถ้าไม่ว่าอะไรฉันก็จะทำต่อไปแต่ถ้าว่าอะไรฉันก็จะเลิกทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกไปเตือนก็เลยเลิกเลิกหลังจากนั้นก็เลยบรรลุธรรมขึ้นมาทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าท่านเนี่ยภิกษุอื่นเนี่ยมาเข้าใจว่าท่านเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ารูปร่างก็คล้ายๆกันพ่อคนเดียวกันหน้าตาก็คล้ายๆกันเตี้ยกว่านิดนึงเท่านั้นเองเตี้ยกว่านิดนึงประมาณสักเนี่ยหนึ่งฝ่ามือตรงเนี้ยสี่นิ้ว อ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็จึงสำคัญผิดว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็จึงมีกฎหนึ่งของพระที่ว่าห้ามใช้จีวรที่มีขนาดเท่ากันกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสุคตจีวรสุคตจีวรพระสุคตนี่คือพระพุทธเจ้าต้องใช้ที่แบบอย่าให้มันเท่ากันก็เป็นสิกขาวินัยที่บัญญัติขึ้นมานี่นะ เจ้าค่ะ แล้วก็ เพราะไม่งั้นถ้าจีวรเหมือนกันเป๊ะอีกก็อาจจะดูไม่ออกใช่ไหมเจ้าค่ะบางคนก็อาจจะแยกไม่ออกว ่ าที่คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่พระพุทธเจ้ามีอยู่สมัยหนึ่งก็เคยยกย่องท่านพระนันทะในความที่นอกจากเป็นผู้ที่สมรู้มินซีในทวารทั้งหลายแล้วยังเป็นผู้ที่รู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็เป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นสามอย่างนี้คุณตั้งใจรวมกันเนี่ยเราเรียกว่าอัปปันนกปฏิปทาอัปปันนกปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะไม่มีทางเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวสามอย่างนี้นะคือเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรายกหัวข้อว่าสำรวมอินทรีย์ที่ว่าควรจะต้องตามมาด้วยนั่นก็คือรู้ประมาณในการบริโภคที่ควรจะต้องตามมาด้วยนั่นคือประกอบอยู่ในสมาธิเป็นเครื่องตื่นเนี่ยควรจะต้องมาด้วยกันเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่ว่าจะทำให้เราก้าวหน้าไปถึงความที่ได้สมาธิสามอย่างเนี้ยไม่ใช่ศีลแล้วก็ยังไม่เป็นสมาธิแต่เป็นตัวที่จะเป็นศีลที่ให้เกิดสมาธิหรือว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิยังมีการอยู่เซนาสนะอันสงัดยังมีความสันโดษยังมีความยินดีตามมีตามได้พวกนี้คือจะไม่ใช่สมาธิล่ะแต่ว่าก็เหนือกว่าศีลที่ต้องถูกปรับอาบัติต่างๆเหล่านั้นเราจึงเรียกข้อปฏิบัติเหล่านี้หกเจ็ดอย่างเนี่ยว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมา เจ้าค่ะมันเป็นศีลที่ส่งเสริมทำให้เราเกิดสมาธิได้ดีขึ้นถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง ข้อรู้ประมาณในการบริโภคนี่ก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าว่าต้องบริโภคไปแล้วก็ให้มีช่องว่างในท้องจะได ้ ไม่อึดอัดเวลาเราปฏิบัติหรือทำความเพียรถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องพิจารณาว่ารับประทานเพียงแค่ที่จะระงับเวทนาเท่านั้น ตั วนี้ก็คือเรื่องราวของท่านพระนันทะในข้อที่230ในวันนี ้เจ้าค่ะ เจริญพร ก็เรียกว่าสรุปว่าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาที่จะขุดเพชรในพระไตรปิฎกกับพระภิกษุหรือว่า อัครสาวกหมายถึงว่าสีติมหาสาวกอ ัครสาวกเจ้าค่ะอีก3 รูป หรือ3องค์ด้วยกันนะเจ้าคะก็มีข้อที่228คือพระอุบารีซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการทรงวินัยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช ่แล้วก็ข้อ229พระนันทกะเป็นผู้เลิศในการที่ได้อบรมสั่งสอนภิกษุณีและข้อ230ก็คือพระนันทะซึ่งก็เป็นผู้ที่เป็นเลิศในการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหรือว่าสำรวมอินทรีย์นั่นเองนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการของเราในค่ำคืนวันนี้หรือในวันนี้เนี่ยหมดลงแล้วนะคะดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรับชมกันมานั้นคงจะได้ประโยชน์ความรู้ได้เห็นเพชรในพระไตรปิฎกอีก3องค์ด้วยกันในรายการของเราวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงเท่านี้เพราะเวลาของเราหมดจริงๆขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ